Initium libri primi ovidii metamorphoseon, hic sequuntur et parapresis et non nulla argumenta ex editione in usum Delpini scripta. Primo parapresis exordii. Mens mea cupit cantare formas versas in nova corpora. Dii, nam vos quoque convertistis illas, favete meis ausis, et deducete poema continuum a primo exordio orbis ad meam aetatem. Fabula prima, chaos in species. Hic sequitur argumentum breve ab editore scriptum. Chaos, ut Hesiodus indicat volumene quod deorum originem continet, fuit in initio quaedam rerum confusio, quae postea in suas species distributa est. Ita ut levissima corporum aether ingens et infra hunc aer frigidus, ceteraque sidera sublimem peterent partem universa, per quae solis splendor ac lunae vagaretur. Gravissima altem humus liquorque in ima parte subsiderent. Hic sequitur paraphrasis. Mare et terra, et caelum, quod involvit cetera, fuerunt prius una facies naturae in mundo universo, quam vocaverunt chaos. Quae quidem fuit massa crassa et confusa, nec aliud, quam pondus ignaum et semina dissidentia rerum male coherentium in unum coacta. Nullus sol ministrabat ad huc lucem orbi, nec luna renovabat nova cornua crescendo, nec terra stabat in aere circumfluo suspensa sua gravitate, nec mare extenderat brachia ad vastas et dissitas oras terrarum. Et qua parte fuit terra, ibidem et mare et aer fuerunt. Eo moro terra non erat solida, nec aqua natabilis, aut fluida. Aer erat luce carens, nulli sua forma constabat, atque unum cetera impediebat, quia in eadem mole frigida certabant cum calidis, humida cum aridis, mollia cum duris, gravia cum levibus. Deus et aequior natura composuit anc discordiam. Separavit enim terram a caelo et aquam a terra, et se junxit aeterem fluidum ab aera crasso, quae postquam expedivit et extraxit obscura congerie, conjunxit ea separata locis amica concordia. Igneos impetus convexi caeli et sine mole exiliit, et sibi elegit sedem in arche ultima. Aer est illi proximus, levitate et sede. Terra est spissior istis, et sumpsit principia crassiora, et compacta est suo pondere. Aqua circumfusa quartam partem obtinuit, et compescuit durum terrarum orbem. Fabula secunda, terra in varias personas. Primo, sequitur argumentum breve. Separata erat terra a ceteris elementis, sed homo nondum natus, ipsius terrae futurus cultor ac dominus. Itaque Prometheus japeti filius terram imbre molivit, et ex ac hominem ad dei similitudinem ac imaginem finxit, cui facies non prona, ut caetera animalia, esset in terra, sed caelum spectaret erecta. Hic sequitur paraphrasis. Postquam, quisquis ille fuit deorum, eo moro divisit et ordinavit acervum, et divisum in partes reduxit. Primo rotundavit terram in morum ingentis globi, ne non esset aequalis ab omni parte. Deinde imperavit maria diffluere, et turgescere ventis praecipitibus, et circum cingere horas telluris circumdatae. Adiecit etiam scaturigenes, et vasta stagna, et lacus, et repressit amnes defluentes ripis sinuosis, qui quidem sedibus dissiti partim absorbentor ab ipsa, partim in mare devoluntur, et recepti aequore aquae liberiores, pro ripis obstrepunt litoribus. Imperavit etiam planitiem porrigi, vales ima petere, nemora vestiri foliis, montes saxosos tolli. Et sicuti duo cingula dividunt caelum a dextra parte et totidem a sinistra, quintum est fervidius illis. Ita dei providentia divisit molem inclusam pari numero, et totidem terrae tractus urgentur. Quorum qui medius est non potest coli propter ardores, nives cumulatae tegunt duos, posuit totidem inter utrumque, et temperavit calore cum frigore conjuncto.